Pielęgniarki protesty dopiero zapowiadają. Od wczoraj trwa protest rolników na przedmieściach Warszawy. Nie widać też końca strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W 5 kopalniach protestuje 5 tysięcy osób. Kilkanaście zdecydowało się na głodówkę. W Zofiówce taką formę protestu wybrało 11 osób. Mówią, że czują się coraz gorzej. Jest coraz słabiej. Po prostu no, czekamy na rozwiązanie. No, jest, już się ciężej czuję. Był lekarz, wczoraj w sumie był. Powiedział, że jak na razie jest okej. Okay. No, tu powiedział, że nie od niego to zależy, tylko od naszego hardu ducha. A nasz hard ducha jest bardzo mocny. Mamy w sobie dużo siły tego ducha walki. Będziemy tutaj do końca, dopóki będziemy musieli tutaj być. W samo południe planowana jest manifestacja przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mają w niej wziąć udział rodziny strajkujących górników. Przyniosą ze sobą garnki, by pokazać władzom spółki, że nie mają czego do nich włożyć. 52-latek z Warszawy zginął w Argentynie. Zasłabł podczas wyprawy na szczyt Aconcagua, najwyższy w obu Amerykach. Polak wspinał się w kilkunastoosobowej grupie z przewodnikiem. O wypadku poinformowały władze argentyńskiej prowincji Mendoza, na terenie której znajduje się masyw Aconcagui. Do wypadku doszło wczoraj po południu na samym szczycie, gdy grupa przygotowywała się do zejścia. Jedna osoba nagle straciła przytomność i mimo podjętej natychmiast reanimacji niestety zmarła. Personaliów ofiary nie ujawniono, lecz wiadomo, że zmarły miał 52 lata i pochodził z Warszawy. Lokalne władze zapewniły, że jeśli tylko na to pozwoli pogoda, dzisiaj ratownicy zniosą ciało Polaka ze szczytu do bazy pod Aconcagua. Dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. Śledzimy najnowsze doniesienia z Mińska. Przed chwilą agencja ITAR-TAS podała, że przywódcy separatystycznych republik na Ukrainie odmówili podpisania dokumentu uzgodnionego w Mińsku. Agencja Reutera z kolei podaje, że przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji wrócili do stołu negocjacji w Mińsku. Śledzimy te doniesienia, będziemy do nich wracać w kolejnych serwisach. Przyjaciele i sympatycy witali o świcie na dworcu kolejowym w Szczecinie Aleksandra Dobę. Tym razem nie wracał z wyprawy, ale ze spotkania w Malborku z miłośnikami swoich wypraw. W Szczecinie na zdobywce prestiżowego tytułu Podróżnik Roku National Geographic czekały kwiaty, gratulacje i dowody sympatii. Wzruszony Aleksander Doba dziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos. To jest wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. W samym plebiscycie pomagała mi cała Polska. Najdalsze głosy, co wiem, to były z Nowej Zelandii, a z północy to ze Spitsbergenu. Także no, jestem bardzo szczęśliwy, że reprezentuję, powiedzmy, godnie nasz kraj. Na Aleksandra Dobę internauci oddali ponad 500 000 głosów. Za kilkanaście minut w Trójce rozmowa z kajakarzem z Polic. Dodajmy, że teraz kajakarz przygotowuje się do kolejnej wyprawy przez Atlantyk, ale tym razem w odwrotnym kierunku, z Nowego Jorku do Lizbony. To był serwis Trójki. I wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Wygrane PGE Skrybełchatów, ASEC Oresowi Rzeszów, Wisły Kanpak Kraków i PGE Turowa Zgorzelec w europejskich pucharach. Oby tak było zawsze. Co innego mówią koszykarze Washington Wizards, którzy nie mogą przełamać złej pasy. Przegrali kolejny mecz, tym razem z Toronto Raptors 93-95 i spadli na 5. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Marcin Gortat wypadł przeciętnie, zdobył 9 punktów i miał 8 zbiórek. Dziś w Herenveen zaczynają się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Mistrzostwa w Holandii to jak wielki szlem na Wimbledonie. Dziś w biegu na 3000 metrów wystartują Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak. Złotkowska przyznaje, że najbardziej czeka na start drużynowy i że oczekiwania ma duże. Przed sezonem zakładałyśmy plan minimum dla biegu drużynowego, żeby wejść do ósemki startującej na Mistrzostwach Świata. Teraz przewartościowałyśmy swoje plany po świetnym występie w Berlinie, gdzie byłyśmy drugie, i w Herenveen, gdzie byłyśmy trzecie. Myślę, że mamy realne szanse walczyć o medale na Mistrzostwach Świata. Wyścig drużynowy pań w sobotę. Jak pecha przekuć w coś pozytywnego? Świetnym przykładem jest norweski skoczek Anders Bordal. Niedawno podczas Pucharu Świata w Wiśle złamał rękę w nadgarstku. Zawziął się jednak, zapowiedział, że wystartuje w Mistrzostwach Świata i od jakiegoś czasu normalnie już trenuje. Mało tego, twierdzi, że teraz dzięki całej przygodzie jest lepiej przygotowany niż rywale. Ciekawe, czy będzie tak jak z Simonem Amanem na igrzyskach w Salt Lake City. Na koniec piłka nożna. W Premier League swoje mecze wygrali faworyci, czyli Chelsea, Manchester United i Manchester City, a Łukasz Fabiański dwa razy dał się pokonać w przegranym przez Swansea 0-2 meczu z West Bromem. W Pucharze Króla w Hiszpanii Barcelona wygrała 3-1 z Villarrealem, a Athletic Bilbao zremisował 1-1 ze Espaniolem. Za to we Francji do gry wrócił po długiej kontuzji Kamil Grosicki. Zagrał przez 15 minut w Pucharze Kraju, a jego Rennes przegrało z Monaco i odpadło z rywalizacji. Kibice w Polsce czekają za to na ćwierćfinał Pucharu. Dziś Śląsk-Wrocław zmierzy się z Legią Warszawa. Marco Pajszon ze Śląska zapowiedział zmiażdżenie Legii. Co na to trener Henning Berg?

Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Paweł Drozd. Do 12 będziemy z Państwem. Wczoraj po południu Polskę i świat obiegła wiadomość, bardzo dobra wiadomość, że oto Polak zdobył prestiżową międzynarodową nagrodę. Aleksander Doba został podróżnikiem roku 2015 w plebiscycie National Geographic. Doceniony został jego samotny rejs kajakiem przez Atlantyk w jego najszerszym odcinku. 167 dni na oceanie i dystans ponad 12 tysięcy kilometrów. Dlatego warto mieć w pamięci, że nasz kajakarz we wrześniu tego roku skończy 69 lat. No i wygląda na to, że nie zamierza odłożyć wiosła. W plebiscycie na podróżnika roku Aleksander Doba pokonał 9 znanych na świecie ludzi czynu i wyczynu, mających na swoich kontach niezwykłe osiągnięcia, które zauważył National Geographic. Podczas 3 miesięcy głosowania oddano ponad 500 000 głosów. Najwięcej w 10-letniej historii plebiscytu. Nie zapominajmy, że Aleksander Doba przepłynął samotnie Atlantyk nie raz, a dwa razy. Wspominał o tym w audycji do południa pod koniec sierpnia zeszłego roku. Ta pierwsza wyprawa to była między kontynentem Afryki a Ameryki Południowej. Zajęła mi 99 dób i w trakcie jej przepływałem przez równik. A ta druga wyprawa ze stolicy Portugalii, z Lizbony, i miałem dopłynąć na Florydę. I to przepłynąłem, to jest na północ od tamtych rejonów. To jest zupełnie ten sam Atlantyk. No niby ta sama woda, ale bardziej na północ. Inne wody, inne warunki i... To pierwsza wyprawa była w najwęższym miejscu Atlantyku, a druga w najszerszym miejscu Atlantyku, ale też między różnymi kontynentami. I mimo tego, że dystans był w zasadzie dwukrotnie dłuższy, i mi to zajęło przepłynięcie stosunkowo szybciej. Ja przecież proszę sobie tak, jak ja sobie tak podzieliłem całą trasę, którą przepłynąłem, 12 247 km przez 167 dób, to wyszło przeciętna 75 km na dobę. A to jest bardzo dużo. Także mimo to, że miałem na trasie 8 sztormów, z tego tylko 2 pchały mnie w dobrym kierunku, a 6 w złym. No ja jedynie mogłem przeciwstawiać się żywiołowi, wystawiałem dryf kotwy, żebym mógł się ustawić dziobem do fal i do wiatrów, które nacierały na mnie, i spowolnić ruch w złym kierunku. Pół roku w kajaku i Atlantyk pokonany. Przy telefonie jest z nami Aleksander Doba. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę, panie Aleksandrze, przyjąć gorące gratulacje w imieniu Trójki. Wczorajsza wiadomość ucieszyła, myślę, że nie tylko pana, ale niemal wszystkich, nawet tych, dla których kajakarstwo jest tylko jakimś mglistym hasłem. Wczoraj nie mógł pan za bardzo świętować, bo był pan w trasie i to nie był kajak, to był pociąg. Nawet nie. Wtedy byłem w Malborku, miałem prezentację moich wypraw w bibliotece, miejskiej bibliotece publicznej w Malborku. Mm-hmm. I w trakcie mojej prezentacji ktoś z widzów powiedział: panie, mam wiadomość, że wygrał pan. No to wielki entuzjazm, odśpiewanie 100 lat, tak spontanicznie. No zebrani tam, my to około 200 osób, razem ze mną się cieszyliśmy. Taka nagroda o skali międzynarodowej, ona dopinguje do dalszych wyczynów, czy raczej postawi kropkę nad i? Więcej już nie trzeba. To jest tak jakby ukoronowanie ostatniego dokonania. To jest wielki sukces, ale to nie jest zakończenie, bo ja już powiedziałem, że chciałbym w maju przyszłego roku, 14 maja, chciałbym wyruszyć z Ameryki Północnej, z kontynentalnej części Nowego Jorku, z zamiarem przepłynięcia Atlantyku i dopłynięcia do Europy, do Portugalii. Jakoś pan się do tego Atlantyku, mam wrażenie, przywiązał. Lubi pan ten ocean? Tak. To jest w zasadzie najbliższy nam ocean. Stosunkowo wąski. I łatwiej mi tak logistykę dotrzeć, bo przecież Europa, to my mieszkamy w Europie, Ameryka jest tylko po drugiej stronie oceanu. W mojej takiej historii przebijał się czasami taki plan przepłynięcia Pacyfiku, ale to tylko było chwilowo i zarzuciłem go. A jak tam pańska żona, czy jak się ustosunkowuje do pańskich planów na maj? No to więc żona ma poglądy ustabilizowane. Jest przeciwna wszelkim moim oceanicznym wyprawom. ale jak ruszyłem na tę moją pierwszą wyprawę, to ona zmieniła taki punkt widzenia i z osoby, która była najbardziej przeciwna, najbardziej mnie popierała, wspierała i duchowo mi się bardzo, jak się łączyliśmy telefonicznie, to w chwilach takich trudniejszych to mi dodawała otuchy. Także dziękuję jej bardzo. Na przynajmniej trochę nerwów, ale obiecałem, że wrócę i wszystko skończyło się dobrze. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale dla wielu osób pana podejście do życia, pańska witalność, aktywność jest wzorem do naśladowania. Też może miał pan okazję zobaczyć do internetu, jakie są komentarze pod wiadomościami o pańskiej nagrodzie. To wygląda na to, że jest pan już w pozycji mentora, autorytetu. Jak się pan z tym czuje? No, ja w zasadzie czuję się jak taki normalny człowiek. Wszystkich starych znajomych poznaję, nosa nie podnoszę wysoko. Także ja myślę, że byłem, jestem, pozostanę normalny. Jeśli coś pozytywnego mogę przekazać, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Moje dokonanie jest inspiracją dla wielu ludzi, nie tylko w takich moim wieku, ale dla młodszych. O, to bardzo dobrze chyba, bo pokazałem, że Polak potrafi przygotować się do czegoś ciekawego, trudnego i potrafi to skutecznie zrealizować. I wtedy jest wielka frajda i cieszymy się z tego. Panie Aleksandrze, jeszcze raz gorące gratulacje. Proszę świętować, proszę korzystać z tego czasu, bo to jest czas rzeczywiście szczególny. Aleksander Doba zdobył tytuł podróżnika roku 2015 w ramach międzynarodowego plebiscytu National Geographic. Gratulujemy serdecznie. I piosenka dnia przed nami. Vanessa Paradis, Pas besoin de permis. Si tu as la moyenne. Pourquoi pas musicien? Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les âmes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Pourquoi pas magicien? Ma maman me disait, si tu t'agites pour rien, tu ne peux plus respirer. Ça ne sert à rien de ça de s'agiter. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en faire des étincelles, dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis. Un peu les points, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire. Même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, en toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne faire des étincelles, si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie. Vanessa Paradis w naszej piosence dnia. Do południa @polskieradio.pl, SMS 71335 przez najbliższe 2,5 godziny. A za kilka minut informator ekonomiczny i będzie o pączkach od finansowej strony. Kotelok, żurawie, origami. Tu Trójka, audycja do południa, 29 po 9. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąbis, dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, 17 miliardów złotych trafia co roku do Polski od rodaków pracujących za granicą i można oczywiście na tym zarobić na transferach. Stąd zaczyna przybywać takich firm które tym się zajmują. Banki też są coraz bardziej tym zainteresowane. Tak, bo pamiętajmy, że bardzo duże grono z tych Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, tak naprawdę nie zarabia tam tylko na siebie, ale na swoje rodziny, które zostawili w kraju. Często przysyłają te pieniądze. Trochę tak, mniejszym jak pan wspomniał, już stopniu, aniżeli dawniej. Tak, tak, natomiast w trochę mniejszym stopniu, jeżeli przyjmiemy procentową jakąś tam wartość, ale pamiętajmy, że ciągle ci Polacy wyjeżdżają za granicę, więc albo jest tutaj konstans, mamy, więc te pieniądze rzeczywiście robią wrażenie, bo to jest około 17 miliardów złotych, jak pan wspomniał. No i rzeczywiście pojawia się obszerny rynek dla firm, które chciałyby pośredniczyć w przekazywaniu tych pieniędzy. Są już to nie tylko takie wyspecjalizowane agencje, które znamy, jak choćby Western Union od wielu, wielu lat. No to wielu lat on działa. Tak, dokładnie, tak. Ale zupełnie nowi gracze wchodzą na ten rynek, starają się o to, żeby usankcjonować swoją działalność na tym polu, żeby nie były postrzegane jako podejrzane firmy. Tak, firmy podejrzane, które zachmęcą te pieniądze. Dokładnie. No i oczywiście dla samych banków jest to bardzo intratny interes, no bo przy każdym takim przekazie pobierają odpowiednią prowizję. Natomiast ja myślę, że i tak duża część z tych pieniędzy przepływa z konta na konto po prostu, więc odbywa się to na zasadzie przelewu. Być może nawet część z tych pieniędzy nie jest rejestrowana przez systemy, w związku z czym ta liczba 17 miliardów może być nieco zaniżona i zaburzona. A pański dziennik dokonał analizy, jak są wydawane miliardy złotych na unowocześnienie naszej armii. I tak, podobno dobrze jest z rakietami, czołgami, taki nowoczesny kupujemy, natomiast gorzej z dronami. Jakoś, dlaczego nie lubimy tych dronów? To wygląda tak. Przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej chwali się, że w zeszłym roku wydało na modernizację, na programy modernizacyjne 8 270 milionów. Natomiast my doliczyliśmy się póki co jedynie około 3,5 miliarda złotych. Ministerstwo ciągle nie może powiedzieć, twierdzi, że nie może ze względu na tajemnicę kontraktów powiedzieć, na co wydało prawie te 5 miliardów złotych brakujące. W tych 3,5 miliarda też jest wiele znaków zapytania, bo po pierwsze żołnierze nie mają nowego wyposażenia z 90 milionów złotych, tylko 3 miliony złotych trafiło na program tak zwany Tytan. Po drugie, tak jak pan wspomniał, czołgi rzeczywiście całkiem dobrze sobie radzą, tylko pamiętajmy o tym, że to był wydatek około 700 milionów złotych na zakup używanych czołgów Leopard od Niemców, natomiast nie udało nam się znaleźć nikogo, kto te czołgi by dla nas unowocześnił. Dobrze, a co z tymi dronami? No, ja zewsząd słyszę na przykład, że my jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o drony. Co 10 dron sprzedawany na świecie pochodzi z Polski. No tak, mówiłem o tym A tutaj okazuje się, że nawet nasze wojsko nie potrafi przeprowadzić tak sprawnie specyfikacji, przygotować takiej specyfikacji technicznej i przeprowadzić przetargu, aby drony w dwóch klasach, czyli do 2 kg i do 5 kg zagościły na polskim niebie. Twierdzą, że już wszystko jest przygotowane i w tym roku ruszą te programy modernizacyjne z kopyta. Oczywiście będziemy też się temu przyglądali. Miejmy nadzieję, że sytuację tak międzynarodową, jaką mamy taką, to wszyscy wiedzą, więc te drony na pewno by się przydały. No, przydałby się każdy sprzęt, bo pamiętajmy, że przez wiele, wiele lat łudziliśmy się naiwnie tym, że na całym świecie zapanował względny spokój i nic nam nie grozi. Okazuje się, że jednak chcesz pokoju, szykuj się do wojny, przysłowie, sprawdza się w 100% i powinniśmy jednak mieć taką armię, która zagwarantuje nam przynajmniej poczucie bezpieczeństwa. No i jeszcze wracamy do wczorajszych danych o naszym eksporcie. Mimo kryzysu na wschodzie ten eksport wzrósł o 5,2%. Głównym naszym takim partnerem oczywiście pozostają Niemcy, na całe szczęście. Za prawie 43 miliardy euro sprzedaliśmy tamże towarów. Rzeczywiście, ale bardzo warto w tym wypadku zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy Rosja wprowadzała embargo na polskie owoce oraz mięsa, mówiono o tym, że załamie się cały tegoroczny eksport. Wróżono nawet kilkuprocentowe spadki. Tymczasem okazało się, że rzeczywiście Rosja odbiera od nas może zdecydowanie mniej towarów, natomiast na świecie znaleźliśmy takich odbiorców, którzy z przyjemnością biorą może nie owoce i mięsa, ale zupełnie inne, inne materiały. I dzięki temu mamy wzrost w handlu zagranicznym. Bardzo dobrze, ponieważ same wyszły naprzeciwko problemowi i zaczęły szukać nowych rynków, na których mogłyby sprzedawać swoje

Jestem Państwu jeszcze winien parę słów na temat tego, czego mogą Państwo się spodziewać dzisiaj do południa, do 12. Więc ponieważ mamy dzisiaj tłusty czwartek, to my o pączkach do południa rozmawiać nie będziemy. Wybiegniemy kilka dni do przodu, do święta zakochanych. Po 11 będziemy mieli dla Państwa kilka bardzo, bardzo niekonwencjonalnych miejsc, w których mogą Państwo spędzić niezapomniane chwile z ukochaną osobą. A godzinę wcześniej, bo po 10, gość w studiu, to będzie Maja Zontak i rozmowa o Madagaskarze. Teraz mózg. Za 12,5 minuty 10, czas na ABC Popkultury. I oczywiście Katarzyna Borowicka. Cześć, tata. Dzień dobry. I przestań mi mówić tata. Mów mi niech ojciec. R jak rodzina. Lana, wcześniej Larry i Andy Wachowscy. Na szczyt filmowego Olimpu wskoczyli legendarnym już Matrixem, łączącym w dużym skrócie kino akcji z cyberpunkową filozofią i to łączącym w sposób mistrzowski. This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. Od tamtej pory niestety z tego szczytu się staczają. Na ekranach można teraz oglądać ich najnowszą produkcję Jupiter Intronizacja. We've been taught that the birthplace of the human race is Earth, but it's not. To historia rosyjskiej imigrantki, która pracuje jako sprzątaczka. Na jej drodze staje pozaziemski najemnik-mutant, skrzyżowanie człowieka i wilka czy psa. Zostaje wplątana w rozgrywkę między rodzeństwem Abrasax, spadkobiercami potężnej i długowiecznej dynastii. Dynastii, która z ludzi, żyjących zresztą na wielu planetach i specjalnie w tym celu hodowanych, tworzy eliksir długowieczności. Podobny los, żniwa, czyli eksterminacja, mógłby spotkać Ziemię. Na drodze Abrasaksom staje jednak nasza sprzątaczka, Jupiter, bo, uwaga, jej kod genetyczny jest identyczny z kodem nieżyjącej matki rodzeństwa Abrasaksów. Czyli, krótko mówiąc, jest reinkarnacją królowej i może się o prawo do ziemi upomnieć. Film pełen najróżniejszych popkulturowych nawiązań i bardzo efektownych efektów specjalnych kosztował $175 milionów. Jednak i publiczność, i recenzenci pozostają niewzruszeni, wypowiadając z zaciśniętymi ustami dwa słowa: kompletny nonsens. There are three primary heirs. The oldest is Blem. He's the one that controls this planet and wants you dead. Wachowscy debiutowali w 1996 roku filmem Brudne pieniądze. Mówi dziennikarz filmowy Jędrzej Dudkiewicz. Bardzo prosty film gangsterski o dwóch lesbikach, które chcą ukraść pieniądze mafii. Jest to bardzo oszczędny film, przede wszystkim jeśli chodzi o warstwę wizualną, którą potem tak rozwinęli w swoim kolejnym filmie, którym był już Matrix. Understand. Then hit me, if you can. To był przełom w kinie w ogóle, przede wszystkim pod względem efektów specjalnych. Zastosowali tam znany wszystkim bullet time. A gdyby ktoś nie znał tego sformułowania, bullet time to... zwolnienie czasu akcji do takiego momentu, że widać poruszającą się kulę wystrzeloną z pistoletu. Po trylogii Matrix Wachowscy napisali scenariusz i wyprodukowali udaną ekranizację komiksu V jak Vendetta, a potem z Tomem Tykwerem zrobili określany jako ambitna porażka Atlas Chmur. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there. Sami Wachowscy mówią dużo o tym, że kręcą filmy o możliwości wyboru i o pozorności wyboru, czego właśnie jednym z lepszych przykładów jest Atlas Chmur. Rodzimy się przypisani do ról, które już dawno zostały rozpisane, dawno już zostały też zagrane, więc w zasadzie możemy tylko powtórzyć to, co już kiedyś było, i kolejne pokolenia będą robić to samo. Again. Przeczytałem plotki, że Wachowscy zastanawiają się nad nakręceniem drugiej trylogii w uniwersum Matrixa. Zanim jednak Wachowscy wezmą się za kolejną trylogię w świecie Matrixa, będą mieli okazję coś udowodnić i sobie, i nam, na małym ekranie. Sense8, serial stworzony przez nich wspólnie z J. Michaelem Straczyńskim, ma opowiadać o 8 obcych sobie osobach żyjących w odległych zakątkach świata, które nagle w wyniku tragicznego wydarzenia stają się emocjonalnie i duchowo połączone. Znowu będzie ambitnie. Zdjęcia powstawały w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Korei, Indiach, Kenii i na Islandii, a serial produkuje trafiający ostatnio w dziesiątkę Netflix. Poczekajmy do maja. Na maj przewidziana jest premiera i wtedy zdecydujemy, czy damy Wachowskim jeszcze jedną szansę. ABC Popkultury. Katarzyna Borowiecka i ABC Popkultury, jak zwykle co tydzień w do południa i przez całą dobę codziennie na Facebooku. A na naszej stronie, na stronie Trójki, do zobaczenia są już zdjęcia Mai Zontak z Madagaskaru. Lemurów, o ile dobrze pamiętam, tam nie ma, ale na pewno są zebu. Są też duże wyspiarskie przestrzenie, zielone pola, szerokie masywy miejscowych gór. To wszystko na stronie Trójki w zakładce do południa i kwadrans po 10 w rozmowie z Mają Zontak. Tak w Trójce w audycji do południa. Mają Zontak będzie państwa i moim gościem. Reni Jusis teraz, Dreadlock Holiday, a tuż potem serwis Trójki. Tracking right, I heard a dark voice beside of me, and I look around in the state of fright. Oh, a chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze,